സാരിഖു യായുവല്ലസീന ആമുനു യന്നികം ഇത്തഖുല്ലാഹ റഗല്ലൻ യല്ല വബതഖൂങ്കൻ തഖു അൽവസീലത ഇലൈഹി ലുൽ ജമചമം റഗല്ലൻ യല്ല തെ സക്കുലുൽ യുബ്ച യല്ല മുദി വസീല വസീല ഞാർ മോച്ച അം വസീല ചി ശരീഅ വസീല ചി തബീഅ fimnek buñu joge fi bëgg dem ties wasila bi muy am mooy warukaay lu mel ni oto wala mu dem ca train ba war ca wala mu war mbaam mbaaw fas wasila ci sharia mooy ki nga xam ne bu xam-xam ñëwee moo koy jël jox la ko yow wala muy koo xam ne li ngay jàng waaw moom moo la koy jàngal loolu mooy wasila. Danañ ko tekkee nag ci jamono ji sa sëriñ, waaw sa sëriñ mooy sa wasila ci su fekkee ne mooy jël xam-xam yi di la jox di la jàngal, boo amee masala nga laaj ko. Waaye nag du tekki koo xam ne soo jaamoo yàlla ba noppi mooy jël jaamo ko joxal la sa borom, bu sa borom soxlaa ci yow jaar ci moom, boo soxlaa ci sa borom jaar ci moom. Am na yoo xam ne duñ ko jaare ci doomu aadama, ndax doomu aadama dafa am yu muy soxla direct yoo xam ne digganteem ak borom subhanahu wa taala rek. Allahu akbar, ngeen daal di jokkoo ci fiil, waaye du ko caagig ni da koy jaarale ci nag nga door cee jot. Tabarakallah. Su ko defee kon suñu borom subhanahu wa taala mun a ñu sàkkoo dem ci moom al wasila. Wasila mooy ci beneen fànn bi jëf ju baax, jëf joo xam ne danga koo def ci lu baax, bis boo jaaxlee bëgg jot ci sa borom subhanahu wa taala nga ne ko yàlla maa defoon nangam, su fekkee yaa taxoon maa ngi la ñaan nga defal ma nangam. Loolu ba tey mooy wasila. Dafa am ñett ñu mas a ànd ci àll bi di dox bi salawaat tàmbalee def nag tawassul. Kenn ci ne yàlla, man day mas naa am at moo xam ne damaa jàppoon ab surga, surga ba bayal ma ba mbay ma jeex, waaye ba ñu lata jaay mbay ma daw na, ma jël mbay ma jaay ko jëndal ko ci ay nag, sàmm ko ba mu nekk fanweeri nag, mu ñëw ma jox ko lépp ngir yow ndax bañ caa lekk benn. Yàlla bu fekkee loola yaa taxoon ma def ko, maa ngi lay ñaan nga yëkkatil ñu doj wi, doj bu ne sempee tuuti waaye mënuñoo dem. Kenn ka ñëw ne talal ay loxom ne yàlla, man de mas naa am bés ma rab ci sama xar ñëw di ko andil sama yaay, di nga xamee ne dama ko andi ñu war a naan moog sama papa, samay doom daal di laxu samay loxo di jooy, ma ne leen du ngeen naan te sama ñaari wayjur naanuñu. Di nga xamee ne taxaw naa fa ñoom ñuy nelaw ma bañ leen a yee ba bët set, yàlla bu fekkee ne loola ma defoon sama ñaari wayjur yaa taxoon, maa ngi lay ñaan nga dibbali ñu fii, doju daal ne sempet tuuti waaye mënuñoo génn. Mu des ku ñetteel ki, ku ñetteel ki ne yàlla, man de mosoon naa am doon bàjjan joo xam ne ñu def maa bëggoon, ma doon ko woo cig moy di ko woo cig moy di ko woo cig moy ba jamono naqari mu wuy fi ma, ba mu ñëwee mu wax ma ay baat yoo xam ne dawal na sama yaram, ma ragal yàlla bàyyi ko. Bu fekkee ne loola yaa taxoon, maa ngi lay ñaan nga xetil ñu fii, doj wa daal dinaaw ne fër ñoom ñett ñëpp ñu ànd génn. Mbokk yi, bu fekkoon ñoom ñett ñooñu amuñu woon jëf yooyu fa suñu borom tabaraka taala keroog foofa la ñuy dee, loolu may wasi la. Banque bi nga xam ne moo nekk biir Dakar, man mi fa amul benn set, su ma xëyoon benn carne, su ma xëyoon tey bëgg faa ami lenn, tabaraka wa taala li nga xam ne moom la jàngale fii mooy xaw ma ku fay génne xaalis, waaye du doon man mii tabarakallah. Kon nag mooy wasila, jëf ju baax joo xam ne yaa ko def te yàlla tabaraka wa taala tax, boo jaaxle dékku ko say lox ne ko yaa rabbi defoon naa nangam ak nangam, su fekte yaa taxoon maa ngi la ñaan nga xetilam ci li ma nekk, sama borom tabaraka wa taala daal la ca xeti. Wa jaahidoo kër këri leen fi sabilillahi ci woonu yàlla, fu ngeen toll dee leen kër këri ndax diini ji taxaw, laalakum tuflixuuna xëy na ngeen sowe adduna sowe alaxir. Mu ñëw nag ci tuuti ci masaayidu yowmal xiyaam. Yowmal xiyaamati di bés boo xam ne bi ñun ñëpp ñu ngi ci yoon wi, tabaraka wa ta'ala dogal amul kenn ci ñun koy fam ñu ngi ni jogu wuti ko beut bu xet ñu gën ko jégué mu ne innal ladhina kafaru ñi nga xamne dañu wedd yalla li yalla teural nu ngun ko def limuy teere nu ngun ko bay jëmu ñu ko xam jëmu ñu xam melomi jëmu ñu xam turami wajilu ñu alakhirah buñ leen ne alakhirah sax ñu def na ay kafla ñooñu law anna lahum ma fil ard suñ momon li ci suuf lepp jami'an wa mithluhu amat lenen lu tol nonu li yaftadu bihi ngir ñu man ko joto min azabi yawmil qiyamati ci bif ca mbugulum yawmil qiyam ma tuqbil minhum ken dulen ko nangul walahum azabun alim te am nañu mbugal mu metti modi yawmil qiyamati fi lañu koy wajale wajal ko bu baax ba fi nga nek yu fi ëpp ci mbirum yawmal xiyam gratuit la aljanna fi nak gratuit lañ fay duggé gisé yaangi ni bié yi bo démé rek ñu jox la waye so fi toggé ba dem yawmal xiyam bu ñu dugg aljanna gisé karam bi lañu duggé kenn dootu jaay bié yunit bi neena yuja'u bil kafir yawmal qiyamati fa yuqalu la ara'aita law kana laka mil al ard zahaban akunta taqtadi bi fa yaqulu na'am fa yuqalu la qad kunta su'ilta ma huwa aysaru min dhalik ala tushrika bi fa abaita fa yu'mar bihi ila an nar akhrajahu al bukhari fi kitab ar rifaq yunit bi sallallahu alayhi wasallam neena bu yomal xiyamé dañuy indi ku weddi won bes penc weddi won yalla ñu ne ko waaw bo momon aduna ak li ci biir ndax bëgg nga ko joxe pour nga muccu mu ni waaw ñu ne ko yow lañ la lajoon mo gëna yomb dañ la won nak bul bokalé daan na gaay yi baati sawara yobul len ko sawara ñu la di ko yobbu sawara yalla ñu yalla mussal ci sawara kon yomal xiyam fi lañ koy wajale top ndigal bayyi ay téré jëf lu baax bayyi njoo njaaj bayyi rambaaj sammu say ciir sammu say lamiñ yem fi yalla yemlu bañ ko jéggi défar sa jikko défar sa jom défar sa fayda défar sa ngor amna yépp bu sédé ci saw yaram bo dem yowmal qiyam da ngay dugg tabarakal tabaraka taala aljanna dugin wu yomb waye ñi yeb bu la taxé ko taxé essence ku nek dem toy xeb boko sé almet su xamé lan moy essence bi wo mu daw ñi dugg sawara yuriduna an yakhruju minan nar dañuy bëgg genn sawara wama hum bi kharijin minha duñu genn de wama hum bi kharijin minha duñu genn sawara mom ko xam dugg te fekk amu won tok iman ci sa xol bi wama hum bi kharijin minha duñu genn walahum adhabun muqim amnañ mbugal mu sax dak mbugal ma do xewwi du wañiku duñu noppulu mukk ci bir sawara wa rek sawara mom lu metti la tabarkal sawara wi ci aduna metti na lol buñ la fabon aw xal fi nek ni jox lako ne la boko tiyé 30 secondes mom dakar xomu kuy mom dakar wa yow doko mom bo ne ko ci xare saniku nonu nga xamne nak yak xalawi nun ngeen mel muy xalaw aduna wi xalaw alakhira wele xawma nan lañ ko meuna naté waye mu gëna tang wi timir jinni yon fuf la ko gëna tang yalla ñu yalla mussel ci sawara tabarkal mu ñew nak kon ci continue aya ji mu nekkon legi moy dafa waxon legi ne innama jazaa'u alladhina fayu gaay nga xamne yu haribuna allah dañuy xex yalla wa rasuluhu ak yunitam ba wa yas'una fil ardi dox ci suuf fasadan ngir gu yaq li sen pay moy an yuqatlu ñu ray len aw wala bok yu sallabo ñu daj len ci garab bañu de aw wala bok tuqta'a aydihim ñu daggate seeni loxo wa arjuluhum daggate seeni tank min khilafin ci dalawle dagga sa loxom ndey jor ci saxu kayba wala bok ci tikku jaraba dagg la tankuk chamoñ bi aw yun fawina al ardi wala ñu tejj len kasso ay joju ci la nek ne wasariqu ta sacc bu goor nak wasariqatu ak sacc bu jigen faqta'u aydihuma dagg len sen ñaari loxo sacc bu goor moy ku fekk luñu denc nga jël ko te borom yegula mayulako te dencion nako te la nga jël matna 4500 dañuy dag sa lox bu fekke xif taxut yoro ay bor bu fekke da nga xif nak mba nga yoro ay bor lola mom benen acte la Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dañ ko andil jenn way jo xamni dafa fatti ñetti gubi mbokk dafa xifoon biñu ko ënde mu wara dag loxom mu laaj muneko ya amirul mu'minin ñenti fanegi ni musuma dug moma tax jaar ci tol waaji dag ci ñaari mbokk ñaari gubi mbokk taal lak ko lek Omar daal ni ñu dëkk ci koñ ba ki bis bu saccete yeen lay dag seen loxo yeen waye mom duma dag loxom bu dé sacc bu jigeen nit nonu alquran nak ci ko wax muy tabaaraku ta'ala dafa xam motax mu ne sacc bu goor door ne sacc bu jigen ndax fo seen goor guy jël yefi jambour jigen ndax mu ko jël fo seen kuy jël yefi jambour bu rawé rek boko topé rek da nga fekk mu tok ci pag jongama wala mu tok rombu jongama sol lu rafet di titeru ci gëdam motax bo démé ba ci suratul nur ba yalla yi wax mbirum njaalo waxul wazani tambule ko ci goor def ne wazaniyatu njaalo kat bu jigen ndax ak tiacc goor ci gëna gaaw mbirum njaalo nak jigen ci gëna gaaw alquran tabaaraku ta'ala ibara yi mi def lu am solo la ndax jigen du rebi soy waye goor ak tiacc mo ci gëna bari xayna jamono soppi ko na ba tabaarakalla amna ben jigen yu sacc waye nak dawuñu def lu amna ben bis yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ben jigen buñ wax al mahzumiya sacc ben ciaxu jambour ñu set ko mu mat nisab yunus bi ne legi dañuy dag loxo bi daldi jang ay ji fab loxo bi tek ko ci ben bant fab jasi bëgg ci gejj ñu daldi yoni zaid mu ñew ne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ki ngay bëgg dag loxo garmi la noble la maqsumiya la te kon gatch gi dañuy top ba alakhira yunus bi lo bëgg wax mu ne ñu bal ko sallallahu alayhi wasallam ne ko wat na ci yalla sama dom ji di fatimatu bintu rasulullah bu fekkon mom mo sacc dana dag ab loxom li ngeen bëgg doxal muy bu garmi sacce akub noble ngeen bayiko bu kenen sacce ko xamne ki nak mom dafa soufey tabarakallah ngeen dag loxom xedu yaqulu loko yaq ñu wo ndaw sa tek loxom ci bant fab jasi gejje ca dag loxo ba tabarakallah dag loxo nak ci sharia foko wax ñu na sharia day dag loxo sacc mom nangam waw mbokk yi sacc ab febar la bu ne ci loxom nit ñu bëggal ko jamm ne ko tapit gis nga ben nit da fay am cancer ñu bëkk hôpital ñu ne tapit ciir bako am wala mu am sax diabète mu dem hôpital ñu ne tapit ciir bako am wala mu accidenté sax yel ba toj mu krup ñu dag ko ci ombe te buñ ko daggé day wax ñako dag merci monsieur docteur ndax docteur bi dag tank bi daf ko bëggal jam naka nonu da ngay fébar dem hôpital jaaxaan ñu wut ay ciso xarsa biir bi ngir génne feebar wala xarsa feneen ñu ne dalee opéré waaw yow nga yor feebar bu toll ni sàcc di jël yëfi jàmm yàlla xam ne sa loxo bi dafa feebar yow ci sa bopp élément nga bu ne ci biir société bi bu feebar yàlla ne daggaleen loxo bi ñu ne buñ ko dagg looloy tax boo dencoon fii saako pomputeer benn pomputeer fuus ca bo génnewul pomputeer boobe wacc ndax bëgg ay pomputeer balaa yàgg nga ñàkk sa pomputeer yëpp naka noonu groupe sankre ci biir pañe la koy taxal ci rek mooy seppi ko rek wacc subhanahu wa ta'ala tabarakallah la suñu baaje daan wax serigne shuaib ni yalla rek mo meuna fajj mo xam febar mo xam fi ñuy dalé kum fajj nga wër mom mo ne nañ sëgg suñuy xef ku fajj ñu dag loxom ku ndialu ñu dumako neena buñ ko défé wër radiyallahu anhu yalla ko yalla gërem tabarakallah wax na dëgg kon na fajj faqatu aydihuma dagaleen seen lox jazaa'an bima kasaba muy fayuk nak liñu def nakalam minallah muy mbugal mu joge ci yalla wallahu yalla azizun ku tedla yalla hakim ku khairila yalla aziz ku tedla ba lu ko neex sañ na ko def te su ko neexe bu ko def ba nopi ne mako def lu ngeen ci man yalla hakim la hakim la moy du djum ku dut yalla ku nek do nek hakim ndax fi nek ni bo don tabax sa keur bala ag nga gis benen plan bu dakk sa boss la ngay wax ñalay tabaxal moy man day comme ce régulen na jël bi wala buñ sori won ba nga xamni ñi nga bëgg jéxal sax nga leen ci plan bi bi suma gissal mom lay jël parce que yow do hakim yalla subhanahu wa ta'ala amul lenn lu def lo xamni li day dem ba ci ginaaw mu ne suma yegun duma ko defé ni yalla aziz la yalla hakim la aziz ak mat la ci yalla hakim ak mat la ci yalla bo bolé aziz hakim muy ñaari mat ci yalla tabarakallah faman taba kutub nak min ba'di zulmihi ginaaw bam toñé wa aslaha mutammale def lu bax defarat lam yakone fa inna allaha yalla yatubu alayhi danako bal ndax yalla du ged fa inna allaha yatubu alayhi yalla danako bal ndax yalla du ged shaytan du ged motax ñom ñaar ñepp ñu bari le kudul ged da nga bari le waye koy def li nga jox mutu ci nga ged do bari le mukk tubarakallah yalla li tax mu bari le du ged shaytan bu ngeen gisee mu bari le ni moy momit du ged kuy ged do bari le ñay li tax mu upp ci rabi daf dul gedd ñepp ko ci dum bari le inna allaha yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar mandala muy ñaari mata bi yalla ghafur yalla rahim waxon na leg aziz waxon na hakim tur yoy mu nako yalla def ci alquran alkarim di len jowale ndax bu ci nek day tekki mat ben arab dafa ñew tok deg ko jang benen arab dadi jang wasariqu wasariqatu faqtu aydihuma jazaa'an bima kasaba nakala min allah dani wallahu ghafurur rahim arab bi nako wax joju ko wax munako yalla munako did haza laysa min kalamila lol du wax yalla munako lol nga wax du wax yalla munako ndax lan arab bi dadi kholat limi jang dari jaxal ne wallahu azizun hakim muniko na'am hadha kalamun la lolu nga wax moy wax yalla arab niko wayo da nga jang alquran muniko dedet janguma alquran sax muniko nan nga xamene lima jang du nonu muniko izzun wal muniko azza fa hakama fa qata wala khafara wa rahima lamma qata muniko yalla dafa nek ko tedd lu ko neex def mu atte dag loxo su balé won yermande du dag lox koku ba dem ci sadul mazir ibn al-jawzi ca jukki bu ñëk ba xatum ñetti témèr ak juroom fa ñent wax joju tabarakallah gën na fayatu te ma nga ci alam ta'lam qana qamuni allah yalla lahu momom mulku samawati momeluk asman wal ardi momom momeluk suuf yalla yu'azzibu moy mbugal ma yashaw ko ko neex wa yakhsuru may bal limay yashaw ci ko neex yalla nañu bal wallahu yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yu'azzibu may mbugal may yashaw ko neex wa yaghfiru limay yasha may bal ko neex wallahu yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man mbok juludi yen ñi deglu teelen sen loxo fofu ci ay ñeen fuko inshallah subhanahu wa ta'ala ci suratul maida ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu fekke ay bes bi di ñew ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala ñu leen di jéglu yeen demi soxna yi déglu tafsir bi te ci déglu ay dégg ay njumte yalla rek ka man yalla yalla jappalu jappale leen wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ki doon def tafsir bi sen mbokk aliou sall ki nekk ci walu xarlami di suñu mbokk baye ndaw yalla yalla defar suñu bir defar ay biram wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbok ñuy deglu ñi ngi len di nuyu di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko delu seede nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir qur'an al-karim bi ñi ngi won ak yeen ci suratu al-maida mu di juroomelu sar ci al-qur'an al-karim ci tartib jangon ko ak yeen ba ak ci ñeen fukki aya wara tambale tay insha Allah ci ñeen fukki aya ak ben ba ci juroom fukki aya yalla tabaaraku ta'ala tafsir bi yesu degon ngeen mu netti lañu qissatu ñaari doomi adamaya qabil ak habil te kenn ka ray morom ja ngir jigen jo xamne sen papa daf leena waxon ne ku leena tak kenn ka ca def ne mom du tak kiñ koy taklo bala ca xew xew ca ba kenn ka ray morom ja ndax tak jigen ja yalla andi won na ci it atte liñ tuddé hiraba te moy ñi nga xamne dañuy dox ci kaw suuf ci te yaq yalla andi won na ci it walu sacc ko sacc nuñ koy def te moy bu sacce lu mat nisab ñu dag loxom moy tax mbay sacc fi mu tollu nak tabaaraku ta'ala mi ngi tuddu mbiri nafiqi mbiri yahudi ak añaane guñu añaane yenenbi sallallahu alaihi wasallam ak añaane guñu añaane sahaba yi ridwanullahi alaihim ajma'in muy digal yenenbi sallallahu alaihi wasallam ne ko lolu jarul mer lor yiñ lay lor nonu giñ lay nonu yoy yeb yalla tabaaraku ta'ala dina ko jeexal ci ñoom daldi joge ca tuddu li nga xamne mom la wacce ci tawrat ak shari'atu tawrat lolu moy bindu tay bi insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla neena bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhar rasul la yahsunka alladhina yusari'una fil kufr ayji liko taxawacc jeul nañ ci al barra ibn azib munay yunit bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok bes ñu rombel ko ab yahud bo xamne bi ñang koy door salawatullahi wasallamu alayhi ne len waaw yeen ku njaalo ci yeen ni ngeen koy atté ñu ne ko waaw mune ni la ko tawaraat atté ñu ne ko waaw salawatullahi wasallamu alayhi daadi wo ben borom xam xam ci borom xam xam yi nga xamne ño xamone tawraat daal ne ko mang lay laaj sa digeunte ak sa borom ndax ni wax ci tawraat mo ne kon ci tawraat waji ne ko la dede ne ko nak su fek kon boole wo mag yalla dor ma laaj duma la tontu li ma la tontu ñun dal bu ko baax masana njaalo dañuy wut ab yar rek ciow ko rek bayyi ciow yu tuti waye ku yama mbay bu masana njaalo dañ koy rajmu do ko ay xeer ba mu de su fekke takana soxna ba nak legi nak salawatullahi wasalamu alayhi ni allahumma inni awwalu man ahya amrak iz amatu hu fa umira bihi farujim yunti bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla sa atti bi ñu ray man may ki koy ñeuk dekkal daat ne kon yeewut bi nga xamne dafa jaalo te di wut ko atte nañ ko rajmu lool la yalla di netti di fi ya ayyuhar rasul e yow ndawli la yahzunka bum la merlo bum la naqari alladhina ñi nga xamne yusari'una fil kufri dañuy ñeukelante di rawante ci mala gëna weddi yalla min alladhina te bokko ci ñinga xamne qalu dañu ne amanna gem nañ waye bi afwaahihim ci seeni gemmi walam tu'min qulubuhum seeni xol gemu suñu setlo tabaaraku ta'ala nimu wahi yunti bi sallallahu alayhi wasallam wa dama ci tafsiru al-faqr ar-razi juke fuk ak ben taqatum ñaari temer ak fanwer ak ben neena yalla lim wax ya ayyuhan nabiyyu ci al-qur'an barina lol waye ya ayyuhar rasul ñaari yon rek lako wax ci al-qur'an muy bi ma nek ak bo agge ci aya jurom ben fuk ak jurom ñaar ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk mu nek na khitabu tashrifin wa ta'zim ndax yunti bi sallallahu alayhi wasallam yalla waxu ci alquran ben yon ya muhammad tuduna ci turam waye wohe wuko ni mi wohe yunti alayhi musallatu wassalam motax itam ku koy tuddu ku nek war nga baye xel ci baat yoyu nga xamne mom lako sama borom tabaaraku ta'ala di woy ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiy baad yoy nga xamne mom la koy woxe te yenen yununti alayhi musallatu wassalam kum ci soxla rek ya daoud la koy dadi wax wala ya musa du tiage nak ñom ño tuti dedet ben yununti bu tuti amut ben yununti bu ñu xeb amut salawatu wassalamu alayhi lalla yalla bëgg jangal yow jurul bi nan nga ko war di woxe fan nga ko wara tek motax ni deg jek turum rek ne muhammad da ne cel bole wo ci sallallahu alayhi wasallam lolu alquran day jangal ne kenn du koy def wala ngay wax nan di tuddu soxnam tudde ko niko olaf di tudde di wax ay jabarat yonenti bamu wolé nga ne bamu genné aduna nga ne bamu déxé lolu kenn du ko wax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ndax yalla tabaaraku ta'ala du wax ak mom nonu ya ayyuhar rasul e yow ndawi la yahsunka bum la merlo alladhina yusari'una fil kufr nafiqiyi ak yahudi nga xamne dañu ñëkkalante ci wedd yalla minal ladina qalu amanna te ci bokku ci nga xamne dañu ne gëm nañ bi afwaahim walam tu'min qulubuhum te seen xol gëmul gëm yalla lamiñ duko def xol mo koy def gëm yalla ak ciol duko def xol mo koy def gëm yalla aw yaram duko def ak xol mo koy def walam tu'min qulubuhum xol bu gëm bu nek nak lamiñ man na wax gëm ga ciir jëfiko al iman nutq bil lisan wa aqd bil qalb wa amal bil jawarih ñet ñep ñoy and iman dora am waye lu cey ñeuk moy day tambule bil qalb ci xol ba so timé sa téré yow mi tém tiré bi bo gisé walam tu'min qulubuhum dafa am fofu ñet tomb yu tim baat bi wa min allazina hadu mu am ñet tomb yu ko tim lolu ci walu jangin moy so waxe walam tu'min qulubuhum taxaw soy jang wa min allazina hadu sama'un lil kasbi do taxaw ci hadu bo taxawul ci qulubuhum nak fokk nga taxaw ci hadu mu'anaqa lañ koy tuddé moy bo taxawé ci ñetti pepp yi dang koy burlé bo burlé ñetti pepp yi taxaw ci ñetti pepp yi lolu jangin la ndax dafa am ci alquran fo xamné boy jang fa nga war di taxaw ak fo xamné boy jang dañ lay téré ko fa taxaw ak fuñ la may nga taxaw te gënut ak fo xamne dañ lay téré nga taxaw fa ndax taxaw gi gënut mune wa min allazina hadu ak ñi nga xamne nek nañu ay yahud kon nafiqi ak lenn ci yahudi ñoy ñi nga xamne dañuy wax ci seen lamiñ ni amanna yalla ne walam tu'min qulubuhum seen xol gëmut fo leen fekk nak dañuy ñëkkalante ci def lo xamne modi al kufru te kefer lu ne jar nay ñeukelante di ci rawante ba mu def ak kefer yalla ñu yalla musal ci ak kefer nafiqi kon ak yahudi sama'un lil kadhib ak ñoo mëna deglu wax judul deug dañoo mëna deglu wax judul deug lol mubaliqun fi sama'il kadhib al akazib wal abatil وفي قبول ما يفتر ما يفتريه احبارهم من الكذب